ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद सात अन्न पिता ने सृष्टि करके सबका विनियोग भी कर दिया, विभाग कर दिया। प्रथम अन्न साधारण यद सर्वे अध्यते सभी के द्वारा जो खाया जाता है, बाकी द्वितीय तृतीय ये दोनों हो गए देवान्न, देवताओं का अन्न हो गया। वो देवान्न को क्या हुआ? दर्श पूर्ण मास। आगे बाकी तीन अन्न अभी विचार नहीं आया है, मन वाक प्राण। और सप्तम अन्न हो गया पयः, जो कि पशुओं का अन्न है ये कह दिया गया। तो अभी चार उसमें से अन्न हो गए जो कि अन्य के द्वारा भोग किया जाता है। चार हो गए साधन अन्न और तीन होंगे साध्य अन्न, ऐसे कहा जाएगा। इसमें जो पशु अन्न कह दिया वो तो फिर सर्वाधिष्ठान भी कहते हैं, फिर पशु अन्न भी कहते हैं, और यज्ञ में प्रयोग करने की वजह से वो देव अन्न भी बन जाता है। यज्ञ में प्रयोग करने से उसको देवताओं का विशेष अन्नत्व न, ऐसा यहाँ नहीं कहा गया। अर्थात देवताओं का अन्न हो गया वो दोनों याग, ये दोनों याग में ये पय व्यवहार होता है, इसलिए देवता लोग सीधा भोग करेंगे याग को। तो याग में जो जो पदार्थ उनको दिया जाएगा वो सब उनका अर्थात परोक्ष रूपेण उनका भोग्य हो जाएगा, साक्षात वो याग को लेंगे, अर्थात याग उनके लिए हो रहा है, ये हो गया। और ये पूरा जगत का अधिष्ठान हो तो लोग कारण कर दिया कि मतलब ये अग्निहोत्र के द्वारा ही ये जगत बनता है, तो इसलिए वो जगत का अधिष्ठान कह दिया गया है। और ये सब ये क्यों कहा जाता है? आखिरी उपासना करने के लिए। हमारा मन को हम कहीं एक जगह पर लगा करके रखें, उसके लिए सब निमित्त दे रहे हैं इस प्रकार के। और जहां तक संभव है भाष्यकार इत्यादि टीकाकार ये सब के लिए तर्क दे रहे हैं, मंत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र तो सीधा कह देता है आप इस प्रकार उपासना करो, तो उपासना करना है उपासना करना है। जैसे कहते ना पुराण सुनेंगे सब कितने उद्भट बात आएगा, तो वो जैसे है उसके लिए इसी प्रकार कह दिया ये उपासना करिए, ऐसे कहा गया चित्त एकाग्र तो करना है। जब हमारे अंदर में सब विचार उठेगा विरुद्ध विचार, ये ऐसे कैसे हो सकता है? जहां तक संभव भाष्यकार टीकाकार उसका सब उत्तर देते हैं। कहीं कहीं तो भाष्यकार कहेंगे ये साम्य होने से इसको इसी प्रकार मान लेना, ये क्यों ये उत्तर दे रहे हैं? कहते मंत्र में तो ये सब नहीं है, कहते हमारे अंदर में विचार उठता है इसलिए उत्तर देते हैं। आखिर ये उपासना करना है। ब्रीहीयवादी कह दिया गया परंपरा से अधिष्ठान हुआ, पय भी खाद्य है, मतलब वो भी है, किंतु पयह को अधिष्ठानत्व न कहा गया, ब्रीही अव को अधिष्ठानत्व नहीं कहा गया। तो ये अर्थात ये उपासना में अलग प्रकार की थोड़ा लेने के लिए, नहीं तो ये दोनों अन्न में फिर भेद करने के लिए और कुछ दिखाना पड़ेगा, और कुछ तर्क दिखाना पड़ेगा। ब्रीही अव यो भी देवताओं के लिए ना, वो होता है इसलिए उसको तो साधारण कहा गया, वो तो सभी लोग ग्रहण करेंगे, तो सभी लोग ग्रहण करेंगे। किंतु दर्श पूर्णमास विशेष करके देवताओं के लिए है, पय विशेष करके पशुओं के लिए हुआ, पय पक्षियों के लिए नहीं होगा। किंतु देने से कहते हैं वो ले लेते हैं कभी फिर अब देते हैं कटोरा में तो वो भी ऐसा ऐसा करके चोंच में ले लेंगे, किंतु पशु अन्न मुख्य तो कहा गया। अर्थात उपासना के लिए तो रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथ जुसाम, ये रुचि विचित्र है इसलिए नाना प्रकार की उपासना दिया गया है जिसका मन जिसमें जचे। अच्छा अभी पशुअन्न व्याख्याते, पशुअन्न व्याख्यान हो गया पय, आगे प्रश्न करते हैं भाष्य में दे दिया अकस्मात तानी न क्षीयते, पृष्ठ संख्या 351 तो अकस्मात तानी न क्षीयते अद्यमानानि सर्वदा, सर्वदा अगर खाया जाता है तो ये क्यों नाश नहीं, मतलब इसका अंत क्यों नहीं हो जाता है। टीका में अभी कहते हैं इसका उत्तर देने के लिए अभी आरंभ करते हैं विचार। ननु चत्वारी अन्नानि व्याख्यातानि त्रीणि व्याचिख्यासितानि, अभी चार अन्न का व्याख्यान हो गया, अभी तीन बाकी है व्याचिख्यासितानि, व्याचिख्यासित व्याख्यातुमिष्ट आगे और कहना है, तेषु अव्याख्यातेषु अभी जो तीन है अभी वो व्याख्यान नहीं हुआ है, अव्याख्यातेषु कस्माद इत्यादि प्रश्न है, कस्मात अभी तीन बाकी हैं और आप प्रश्न कर दिए कस्माद इत्यादि, कस्मातानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, अभी पूरा व्याख्यान नहीं हुआ है बीच में प्रश्न कैसे कर दिए, तो कस्माद इत्यादि प्रश्न है कस्मात, तो पूर्व पक्ष कहता है इति आशंक्य, सिद्धांत कहता है कि साधनेषु उक्तेषु साध्यानमपि तेषाम अर्थात उक्तत्वम् अस्ति इति अभिप्रेत्य, चार अन्न कह दिया गया साधन अन्न, साधन अन्न कह दिया गया तो साध्य अन्न भी अर्थ से कह दिया गया इति अभिप्रेत्य प्रश्न प्रवृत्ति मनवानो व्याचष्टे, क्योंकि ये जो साधन है यही पूरा मतलब अंत हो जाएगा, इसको अगर बहुत खाएंगे तो ये अंत हो जाएगा, तो साधन अंत होने से साध्य भी अंत होगा, तो साधन के साथ साध्य संबंधित है तो होने से तो मान लिया जाएगा कि अर्थ से साध्य भी कह दिया गया, इसलिए प्रश्न आरंभ कर दिया। भाष्य में यदा पित्रा अन्नानि सृष्ट्वा सप्त पृथक पृथक पृथक भोक्तृत्वं प्रत्तानि तदा प्रभृति एव तेर भोक्तृभिर अद्यमानानि, यदा यस्मिन काले जिस समय पित्रा पिता के द्वारा प्रजापति पिता अन्नानि सृष्ट्वा सात अन्न को सृष्टि करके सप्त पृथक पृथक भोक्तृभ्यः प्रत्तानि भिन्न भिन्न भोक्ताओं के लिए बांट दिया, प्रत्तानि प्रकर्षण दत्तानि दे दिया गया, धातु यहाँ दा ही है तो अच उपसर्गात तह उस सूत्र से प्रत्त हो जाएगा, तदा तदा प्रभृति एव उसी समय में उसी समय से आरंभ करके तेर भोक्तृर भोक्तृभिर अद्यमानानि, जिस समय में बांट दिया गया उसी समय में भोजन करना आरंभ कर दिया, नहीं कि नमः पार्वती पते होने तक अपेक्षा कर तो तभी वो आरंभ कर दिया। भोक्तृभिर अद्यमानानि अभी सिद्धांति ये बात कहता है, उससे क्या हुआ टीका में अन्नानां सदा भोक्तृभिर अद्यमानत्वे हेतुम आह, अन्न जब विभाग कर दिया गया तभी से सर्वदा ये खाया ही जा रहा है, भोक्तृभिर सदा अद्यमान तो ये सदा खाया जा रहा है, इसमें हेतु कहते हैं अर्थात सर्वदा खाते ही हैं भोक्ता लोग, क्यों भाष्य में कहते हैं तन निमित्तत्वात् तेषां स्थितेः, तन निमित्तत्वात् तेषां स्थितेः, तेषां स्थितेः षष्ठी हो गया, तन निमित्तत्व तो षष्ठी हटाएंगे तो तेषाम स्थिति ही तन्निमित्ता, तो तन्निमित्ता कैसा समास कहेंगे, स्थिति को कहेगा तदपद से क्या लेंगे, तन्निमित्तत्वात् तेषाम स्थिते हैं, तन्निमित्त से तदपद से लेंगे अन्न, अन्न निमित्तत्वात् तेषाम स्थिते हैं, तेषा अर्थात ये भोक्तृण, तो भोक्तृणाम स्थिति अन्न निमित्तत्व, तो अन्न निमित्त में क्या समास कहेंगे, स्थिति है तो तद अन्नम निमित्तम यस्याः स्थिते है, अन्न ही निमित्त है वो स्थिति का, तो तन्निमित्तत्वात् तेषां स्थिते, क्योंकि प्रश्न क्या क्या था अन्न वो सर्वदा क्यों भक्षण करना लग गए, तो कहते अन्न के चलते ही उनकी स्थिति। सर ठीक आगे भाष्य में सर्वदा नैरंतरियेण सर्वदा अद्यमानानि कहा गया भाष्य में प्रथम पंक्ति में ना कस्मातानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा। सर्वदा का अर्थ भाष्यकार कहते हैं नैरंतरियेण निरंतर ये का ही रहे हैं। टीका में भोक्तृणाम स्थितेर अन्न निमित्तत्वात् ते ही सदा अद्यमानानि तानि यवपूर्ण कुशलवत भवन्ति क्षीणानि इत्यर्थः। भोक्तृणाम स्थितेर अन्न निमित्तत्वात् भोक्ताओं का जो स्थिति अन्न निमित्तत्वात् तो अन्न निमित्तम यस्य स्थिते है होने से तेहि का अर्थ भोक्तृभिः सदा अद्यमानानि सर्वदा क्योंकि उनका स्थिति उसी में है। इसलिए मैं कह ना कली में अन्नगत प्राण ये सब पुराण में पढ़ेंगे इतने हजार वर्ष वायु सेवन करके रह गए सूखा पत्ता खा करके रह गए और दिन में हम तो दिन भर खाते ही रहते हैं तो भी कहते हैं शरीर में शक्ति कम हो जाता है। तो भोक्तृणाम स्थिति अन्न निमित्तत्व आदि कलयुग में ये स्थिति ऐसे है अधिक अधिक स्थूल होगा पदार्थ तो स्थूल अन्न जरूरत होगा अर्थात ये जो तेज वायु जल इससे अधिक अन्न अभी ग्रहण नहीं हो पाएगा अभी स्थूल अर्थात पृथ्वी से ही ग्रहण होगा शक्ति अन्य उपाय से जो सूक्ष्म शक्ति ग्रहण इतना नहीं हो पाएगा धीरे धीरे। निमित्तत्वात् ते ही सदा अद्यमानानि भोक्ताओं के द्वारा सर्वदा खाया जाने से तानी अन्नानि यव पूर्ण कुशलवत भवन्ति क्षीणानि। तो यव पूर्ण धान भरा रहता है कुशल जिसमें धान रखते हैं स्टोर करते हैं तो वो अगर खाए रहेंगे तो वो खत्म हो जाएगा इतना बैठ करके खाएगा तो नदी का बालू भी वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यव पूर्ण कुशलवत भवंती क्षीणानी धीरे धीरे वो क्षीण हो जाएगा। तो ये क्षीण का विषय है ना अंजनस्य क्षयम दृष्ट्वा वाल्मीकस्य च संचयम् अंजनस्य क्षयम दृष्ट्वा वाल्मीकस्य च संचयम् अबंध्यम दिवसम कुर्यात् यज्ञाध्ययन कर्मभिः। अंजनस्य क्षयम दृष्ट्वा अंजन जो काजल लगाते हैं आंख में कितना थोड़ा सा लेते हैं तो भी धीरे धीरे धीरे धीरे होकर के एक दिन पूरा हो जाएगा। और वाल्मीकस्य च संचयम ये जो दिमक ये जो बनाते हैं अपना घर कैसा धीरे धीरे करके कितना बड़ा बना देते हैं अर्थात अनुद्यम उद्यम नहीं करके भोग करते रहेंगे तो एक दिन नाश हो जाएगा और उद्यम करते रहेंगे तो धीरे धीरे वाल्मीकि का दिमाग कितना छोटा होता है कितना बड़ा घर बना देता है तो उद्यम करते रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसलिए क्या करना चाहिए दिवसम अबंध्यम कुर्यात् ये दिन को बंध्य अर्थात बंध्या अर्थात निष्फल दिन को निष्फल नहीं करना है सफल कैसा होगा कहते हैं कि यज्ञ अध्ययन कर्म अर्थात ये दानाध्ययन कर्म भी कर्म में यज्ञ आ जाएगा दान अध्ययन कर्म यही अगर होगा तो दिवस सफल हुआ नहीं हुआ तो दिवस निष्फल हुआ। निष्फल कैसा हो सकता है देखा दे अंजनस्य क्षयम सफल कैसा हो सकता है वाल्मीकस्य जो बनाता है संचय तो थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा नहीं तो फिर क्षीणानी प्रतिदिन अगर धर्म संचय नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। सर्व आगे टीका में सर्वदा इत्यस्य व्याख्या नैरंतरियेण इति भाष्यकार कह दिए सर्वदा नैरंतरियेण मंत्र में जो सर्वदा है उसका व्याख्यान। टीका में किंच ज्ञान कर्म फलत्वात् अन्नानां यत् कृतकं तदनित्यमिति न्यायेन क्षयः संभवति इत्याह। यह जो अन्न है पिता ने सृष्टि किया वो पिता कैसे सृष्टि कर दिया कहते हैं पिता का ज्ञान अर्थात उपासना और कर्म तो उपासना विद्या और कर्म हो गया तप शब्द से कहा गया था ज्ञान मेधया तपसा अजनयत पिता मेधा अर्थात उपासना तपस अर्थात कर्म उपासना कर्म के द्वारा ये जगत की सृष्टि करता है पिता तो ज्ञान कर्म फलत्वात् अन्नानां सृष्टि है अर्थात अन्नानी ज्ञान कर्म फलानी ज्ञान कर्म का फल है तो जो ज्ञान कर्म का फल होगा यत कृतकम त तद अनित्यम, जो बनेगा वो एक दिन नाश हो जाएगा। कृतकम जो कार्य है जो बनता है वो अनित्यम एक दिन नाश हो जाएगा, ये न्याय है ना। ये अन्न का भी सब क्षय संभवती क्षय हो जाएगा। भाष्य में कृत क्षय उपपत्तेश्च युक्तं युक्तस्तेषां क्षयः। कृतस्य क्षय उपपत्ते तर्क युक्ति है, जो कृत होगा वो क्षय हो जाएगा, जो किया जाएगा वो नाश हो जाएगा। तो ये युक्ति से भी युक्तं युक्तस्तेषां क्षयः, तेषां अन्नानां अन्न क्षय हो जाएंगे। टीका में अस्तु तर्हि तेषां क्षयो, तो ठीक है वो क्षय हो जाए, तो कहते हैं न क्षय हो जाएगा तो फिर ये जगत रहेगा नहीं। भाष्य में न च तानि क्षीयमानानि जगतो विभ्रष्ट रूपेण अवस्थान दर्शनात्, वो सब क्षीण हो जाते हैं ऐसा नहीं, क्यों जगत षष्ठी अविभ्रष्ट रूपेण अवस्थान अविभ्रष्ट रूपेण एव अवस्थान दर्शनात्। ये जो जगत अविभ्रष्ट इसका भ्रंश नहीं हो जाता, ये तो ऐसे बना ही रहता है, ये अन्न तो ऐसे होते ही रहते हैं। अविभ्रष्ट रूपेण एव अवस्थान दर्शनात्, अगर अन्न क्षीण हो जाएंगे फिर जगत विभ्रष्ट होगा। टीका में भवतु तरी स्वभावादेव सप्तान्नात्मकस्य जगतो अक्षीणत्वं न इत्याह। पूर्व पक्ष कहेगा स्वभाव से सप्त अन्न जो है वो ऐसे रहे, उसका क्षीण न हो। स्वभावादेव सप्तान्नात्मकस्य जगतो अक्षीणत्व, अर्थात जगत का स्वभाव हो कि क्षय नहीं होगा, ये सप्त अन्न क्षय नहीं होंगे, इस प्रकार की स्वभाव हो। सिद्धांत कहता है न जो कृतक है वो तो कभी नित्य रहेगा नहीं। भाष्य में न च तानि क्षीयमाणानि भवितव्यम् न च भवितव्यम् भवितव्यम् च अक्षय कारणेन, तो वो क्षीण नहीं होगा ऐसा बात नहीं, वो तो क्षीण होगा ही होगा, तो फिर कोई ना कोई एक उसको अक्षय बना करके रखने के लिए अन्य के कारण होना चाहिए, नहीं कि स्वभाव से वो अक्षय हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। भवितव्यम च अक्षय कारण न, इसको कहते हैं भाववाची प्रयोग हो गया, अर्थात तो अक्षय कारणम भवती, उसको भाववाची कर देंगे तो अक्षय कारण न भवितव्यम। तो अहम गच्छामि तो मया गंतव्य कह दिया गया। टीका में स्वभाववाद से अति प्रसंगित्वाद इत्यर्थ, क्यों आप इस प्रकार की कल्पना किए। पूर्व पक्ष कहता है कि हमने कहा कि स्वभाव से जगत अक्षीण रहेगा क्षय नहीं होगा, आपने कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई एक कारण होगा जो उसको अक्षय बना रखेगा, उसका स्वभाव नहीं है, क्यों ऐसा। सिद्धांत कहता है कि स्वभाववाद से अति प्रसंगित्वाद, अगर जगत का स्वभाव ऐसे मान लेंगे तो स्वभाव तो आप कहीं भी कुछ कह सकते हैं, अर्थात जितना भी आप काष्ठ अग्नि में डालिए कहते हैं कि वो तो सब ऐसे ही बना रहेगा, क्यों कहते हैं कि उसका स्वभाव इस प्रकार की नहीं होगा। स्वभाववाद से अति प्रसंगित्वात, सात नंबर टिप्पणी सर्वम सर्वत्र स्याद इति अति प्रसंग, ये सब कुछ सर्वत्र हो जाएगा स्वभाव कहते हैं उसका स्वभाव। अभी प्रश्नम निगमयति, प्रश्नम क्या प्रश्न किया था, कस्मात तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, सर्वदा खाए जाने पर भी अन्न क्यों क्षय नहीं हो जाते हैं, प्रश्न क्या था। अभी प्रश्न का निगमन करते हैं भाष्य में, तस्मात इसलिए कस्मात पुनस्तानि न क्षीयन्ते इति प्रश्न, ये प्रश्न अनर्थक नहीं है, कोई ना कोई एक कारण है जिसके चलते यह अन्न ये अंत नहीं हो जाता है, ये अर्थात हमेशा रहता है, अर्थात कोई कारण से ये पुनः बनता रहता है। आगे टीका में प्रतिवचनम आदाय व्याचष्टे, प्रतिवचन प्रतिवचन अर्थात उत्तर, अभी मंत्र स्वयं उत्तर देता है, इसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में। तस्येदम प्रतिवचनम, जो प्रश्न हो गया अकस्मात ताने न क्षीयन्ते, इसका उत्तर देते हैं। पुरुषो वा अक्षितिर, ये मंत्र है, पुरुषो वा अक्षिति, पुरुष ही अक्षिति है, अक्षिति अर्थात अक्षिति कारण, यह जो अन्न क्षय नहीं हो जाते हैं उसका कारण है पुरुष, यही स्वयं बनाता रहता है। यथा असौ पूर्वम अन्नानां स्रष्टा आसीत पिता मेधया जायादि संबंधेन च पांक्तकर्मणा भोक्ता च तथा ये भ्यो दत्तानि अन्नानि ते अपि तेषाम् अन्नानां भोक्तारो अपि संतः पितर एव मेधया तपसा च यतो जनयन्ति तानि अन्नानि। तो पुरुषो वा अक्षिति, ये पुरुष अक्षिति अर्थात अक्षय कारण, अन्न आज अक्षय है इसका कारण है पुरुष। तो पुरुष अर्थात आज का जो पुरुष, जो आज का यजमान है, ये अन्न बनाता रहता है। कैसे दृष्टांत देते हैं, यथा असौ पूर्वम अन्नानाम स्रष्टा आसीत पिता, पिता प्रजापति, प्रजापति ने पहले ये अन्न को बनाया, स्रष्टा किया। तो पिता मेधया कैसे बनाया, मेधया, मेधया अर्थात उपासना, जो प्रजापति है वो पूर्व जन्म में उपासना किया करके प्रजापति हुआ, तो मेधया। और कर्मणा, वो भी कर्म किया था, कर्म कैसा किया, जायादि संबंधे न च पांक्त कर्मणा, जायादि आदि कहने से पुत्र और मानुषवित दैववित ये सब को लेकर के, तो जायादि संबंधे न पांक्त कर्म उसके द्वारा पिता ने बनाया। और भोक्ता च फिर आगे जन्म, मतलब फिर भोग भी करेगा। और ये भ्यो दत्तानी, पिता ने अन्न बनाया, बना करके बांट दिया, सभी को विभाग कर दिया, कहते हैं ये भ्यो दत्तानी अन्नानी, जिनके लिए अन्न दे दिया गया, ते अपि तेषाम् अन्नानां भोक्तारोपि, अभी वो उस अन्न का भोक्ता बन गए। भोक्ता बन जाने से अपि संतः पितर एव, अभी वो फिर सृष्टि करने से सृष्टि करने में आगे लग जाएंगे। और जो इस अन्न का भोक्ता होता है, इस अन्न का उसी ने बनाए भी है, तो जो अन्न का भोग कर रहा है वो पितर एव, पितर स्रष्टार, वो कैसा सृष्टि किया था, कहते मेधया तपसा से यतो जनयंती, पहले सृष्टि किया था, अभी भोग कर रहा है, अभी फिर भोग करने का समय में फिर बना रहा है, फिर आगे आएगा। मेधया तपसा च यतो जनयंती तानी अन्नानी, पहले जो भोग किया उस मतलब सृष्टि किया, अभी उसको भोग करता है, तो चाहने से भी कहेगा ये भोग करेगा नहीं। हाँ, भोग में स्वातंत्र है, प्रारब्ध का वेग में सामने में पदार्थ आ जाएगा, किंतु भोग करना नहीं करना इसमें ये स्वातंत्र है। अगर वो अपना वासना को रोक नहीं पाएगा फिर जाएगा भोग करेगा, तो भोग करेगा तो फिर कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, तो भोग क्यों करेगा, फिर कर्म कर्तुम च फिर करेगा, तो भोग करेगा तो संस्कार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा तो फिर प्रवृत्त होगा, छुटकारा नहीं होगा। इसलिए रोक पाना है तो रोक लिया था ठीक है, नहीं रोका तो फिर जाएगा, फिर करता रहेगा। मेधया तपसा च यतो जनयंती तानि अन्नानि, अर्थात पहले कर्म किया था, प्रारब्ध दिन के भोग आ गया, तभी वो भोग समय में कोई भी पदार्थ का भोग करेगा उसमें ये दो अंश बनेगा, पहले तो कर्म भी करेगा उसका दो अंश बनेगा, कर्म का एक तो फलांश बनेगा एक संस्कारांश बनेगा, भोग करने का समय में भी ऐसे ही होगा। जब भोग करेगा जिस कर्म का फल ये भोग आ गया वो कर्म नाश हो गया किंतु वो संस्कार बना दिया, भोग का संस्कार बना दिया, तो अभी कर्म करने का समय में एक फल अंश बन गया और एक संस्कार अंश बन गया, क्या, कर्म करने का जो संस्कार, इसको प्रवृत्ति कहेंगे। तो ये फलांश एक बनेगा, प्रवृत्ति अंश संस्कार बना, फल तो आएगा उसको भोग कर सकता है नहीं कर सकता है, और संस्कार भी उठेगा, ऐसा समान परिस्थिति आने से बिना सोचे प्रवृत्ति हो गया, बाद में सोचेगा ये कैसे प्रवृत्ति हो गया, तो इस प्रकार के क्यों हो गया, ये संस्कार से हो गया, इस प्रकार के कर्म दो करेगा, भोग भी दो करवाएगा, अर्थात फल को नाश करवाएगा संस्कार बनाएगा, संस्कार अगर बना तो फिर संस्कार दृढ़ हुआ फिर चलेगा फिर कर्म करेगा। इसलिए भोग करने का समय में अर्थात जितना सतर्क रहे, नहीं तो संस्कार बढ़ेगा तो छुटकारा नहीं होगा। टीका में तेषाम पितृत्व हेतु माह, यह जो सब लोग मतलब भोग कर रहे हैं, पिता ने अन्न सृष्टि करके विभाग कर दिया, अभी ये सब भोग कर रहे हैं, तो जो भोग कर रहे हैं वो सब स्रष्टा कैसे हो गए, तो पूछता है तेषाम पितृत्व वो सब स्रष्टा कैसे हो गए, तो भाष्य में अंतिम पंक्ति में उत्तर दिया पितर एव, वो सब पिता ही है, क्यों, मेधया तपसा च यतो जनयंती तानी अन्नानी, ये सब उत्पन्न करेंगे, जिस पदार्थ का वो करेंगे उसका संस्कार बनेगा तो फिर उसको पुनः उत्पन्न करवाएंगे। टीका में भोग काले भी विहित प्रतिसिद्ध ज्ञान कर्म संभवात प्रवाह रूपेण अन्नाक्षय संभवती इत्यर्थ। जिस समय में पूर्व अन्न का भोग कर रहा है, समाधिस्थ होकर के भोग करेगा फिर कर्म करेगा, तो कर्म जो करेगा खाली विहित कर्म करेगा, शास्त्रीय कर्म करेगा ना निषिद्ध कर्म भी कर जाएगा, शास्त्र निषिद्ध कर्म भी कर जाएगा। तो विहित प्रतिसिद्ध ज्ञान कर्म, कर्म भी करेगा ज्ञान उपासना, ज्ञान शब्द का अर्थ है यहाँ उपासना, जहां भी कर्म के साथ ज्ञान आएगा सर्वदा ज्ञान शब्द का अर्थ उपासना। तो विहित कर्म भी करेगा निषिद्ध कर्म भी करेगा, विहित उपासना भी करेगा। जिस समय में भोग करेगा और होश रहे तो विहित कर्म में चलेगा, कभी अर्थात इसका अतिक्रमण करके भी भोग करेगा, जो भोग करना नहीं है वो भी भोग कर लेगा। तो इस प्रकार के सब निषिद्ध कर्म कर जाएगा, निषिद्ध उपासना, निषिद्ध कर्म जैसे शास्त्र में आता है तो ये नग्न स्त्री दर्शन पुरुषों के लिए ये निषिद्ध कर्म है, उपासना चिंतन करेगा, ये सब चिंतन करना ऐसे पाप है। तो विहित प्रतिसिद्ध ज्ञान कर्म ये संभवत, शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा तो कहते हैं अन्न सृष्टि करेगा, कौन सा अन्न सृष्टि करेगा, निषिद्ध कर्म करके कौन सा अन्न सृष्टि करेगा, जो अन्न भक्षण करने से पुनः चित्त फिर और खराब हो जाएगा। तो प्रवाह रूपेण अन्न क्षय संभवती, अन्न अक्षय संभवती अर्थात भोग काल में भी फिर अन्न उत्पादन करता रहेगा तो अन्न अक्षय हो जाएगा। आगे टीका में तत्र प्रतिज्ञा भागम उपादाय अक्षराणि व्याचष्टे, तत्र तत्र अर्थात पुरुषो वेयी अक्षिति, ये प्रतिज्ञा अंश कहा गया। तो कैसे अक्षिति, कहते हैं मेधया तप, आगे धिया धिया अजनयत, तो अर्थात वो उपासना करके उनको फिर अन्न को उत्पन्न करता है। तो इसमें प्रतिज्ञा अंश हो गया पुरुषो वेयी अक्षिति, वेयी कहता है तो पुरुषो वा अक्षिति अर्थात पुरुष ही अक्षिति, अक्षिति अर्थात अक्षिति कारण, अन्न अक्षय होने का क्या कारण है, यही पुरुष यही बनाता रहता है, ये प्रतिज्ञा भाग इसका अक्षरों को लेकर के व्याख्यान करते हैं भाष्य में। तदेतद अभिधीयते, ये यहाँ कहा जाता है पुरुषो वेयी यो अन्नानां भोक्ता सो अक्षितिर अक्षय हेतु, पुरुषो वेयी वेयी अवधारण करते हैं प्रतिज्ञा करते हैं, यो अन्नानां भोक्ता जो अन्न का भोजन करता है सो अक्षिति अक्षय हेतु, वो अक्षय का कारण है, जो भोजन करता है वही कारण है। तो अर्थात ये पुरुष बना रहेगा, अंग्रेजी में कहते हैं ना डिमांड सप्लाई, जो वो पदार्थ ग्रहण करता है वही पदार्थ का उपलब्धि होने का कारण है, और जिस पदार्थ को कोई खरीदेंगे नहीं वो दुकान में वो सामान रहेगा नहीं रहेगा, तो इसलिए जो भोक्ता है वही सृष्टा है, वही अर्थात डिमांड क्रिएट करने से फिर सप्लाई हो जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी सब उनका। सो अक्षितिर अक्षय हेतु अर्थात जो भोक्ता है वही पदार्थ का उत्पादक भी है, बनाता है। हेतु भागम उत्थाप्य विभजते, अभी वो पुरुष जो कि अक्षिति का कारण हुआ इसका अभी विचार आरंभ करते हैं भाष्य में। कथम अक्षय अक्षितित्वम इति उच्यते, कथम अस्य, अस्य का अर्थ पुरुषस्य, पुरुष अक्षिति हुआ, पुरुषस्य अक्षितित्वम, ये पुरुष में ये कैसे आ गया। टीका अच्छा भाष्य में स ही यस्माद् इदं भुज्यमानं सप्तविधं कार्यकारण लक्षणं क्रियाफलात्मकं पुनः पुनर्भूयो भूयो जनयत उत्पादयति धिया धिया तत्तत् कालभाविन्या तया तया प्रज्ञया कर्मभिश्च वाङ् मन काय चेष्टितैर। यहाँ तक देखेंगे पंक्ति। स ही स भोक्ता जो भोग कर रहा है पदार्थों का, यस्माद् इदम भुज्यमानम सप्तविधम कार्यकरण लक्षण, ये जो सात प्रकार की अन्न ये सब भुज्यमान सप्तविधम कार्यकरण लक्षणम, तो ये तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, कार्य हो गया स्थूल सूक्ष्म, ओहो स्थूल सूक्ष्म लक्षणम, अच्छा अभी क्या करना होगा, क्या करना होगा मिनट, ट्रायल कुछ देखेंगे। ठीक है, नहीं होगा नया में ये मतलब ये डाई तो ठीक है, और थोड़े समय तो है 5% ठीक है और चलेगा, नहीं तो फिर इसमें जाएंगे। तो अभी कार्य करण लक्षणम, तो कार्य और करण, तो यहाँ कार्य करण लक्षणम सप्तविधम अन्नम। कार्य करण कहने से चार हो गए साधन, तीन हो गए साध्य, तो वांग मन प्राण ये तीन होंगे साध्य, और चार बाकी ब्रीही अवादी दर्श पूर्णमास और पय ये चार हो गए साधन। तो साधन को करण कहा गया, ये जो चार साधन है करण है, ये सब स्थूल है, और जो तीन वांग मन प्राण हो गए ये सूक्ष्म हो गया, वो साध्य हो गया। तो यहाँ कार्य करण कह करके अर्थात कार्य शब्द से सूक्ष्म जो तीन साध्य, करण शब्द से जो चार जो स्थूल साधन, इसको लिया जाएगा। ये सात प्रकार के अन्न का ये विभाग हो गया। आगे कहते हैं क्रिया फलात्मक, तो फल हो गए तीन, क्रिया हो गए चार, चार जो करण हो गए। क्रिया फलात्मकम पुनः पुनर् भूयो भूयो जनयत उत्पादयति, फिर वो उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, कहते हैं धिया धिया धी बुद्धि उपासना, उपासना के द्वारा तत्तद काल भाविन्या तया तया प्रज्ञया, जो अन्न को ग्रहण कर रहा है उस समय में फिर ये बुद्धि हो रहा है ये कल भी मिले, इस प्रकार की जो पदार्थ का चिंतन करता है तया तया प्रज्ञया वो बुद्धि के द्वारा, और कर्म भिष्य वांग मन काय चेष्टिते ही कर्म भी करता है। यहाँ धिया अर्थात उपासना, तो उपासना करता है वो तत्त काल भाविन्या अर्थात भोग काल में, भोग ग्रहण करने का समय मतलब लेने का समय, ये नहीं कि केवल खाने का समय में चिंतन करता है कि मेरे को मिले, अन्य समय में ये जो उपासना करता है ये जो कहा जाएगा वांग मन काय चेष्टिते ही, जो उपासना अर्थात ये मंत्र के द्वारा जो उपासना विधान हो रहा है, यह मंत्र ये उपासना भी वो करता रहता है जब वो शरीर में है। तो वांग मन काय चेष्टिते ही, टीका में तस्मात अक्षय संभवती प्रवाहात्मना इति शेष, इसलिए प्रवाह रूपेण अक्षय होगा। उक्त हेतु व्यतिरेक द्वारा उपपादयितुम यद्धैतद इत्यादि वाक्यम तद व्याचष्टे, यह हेतु क्योंकि वो धिया धिया जनयति अर्थात उपासना करके उसका उत्पन्न करवाता रहता है, इसलिए वो अक्षिति हुआ। व्यतिरेक कहेंगे अगर वो धिया धिया न जनयेत तदा अक्षितिर न भवेत, इस प्रकार की हो जाएगा। तो व्यतिरेक द्वारा उपपादयितुम यद्धैतद इत्यादि वाक्यम, आगे मंत्र में है यद्धैतद न कुर्यात क्षीयते ह, अगर वो इसको उत्पादन नहीं करेगा तो वृक्ष हो जाएगा। भाष्य में यद, तो यद का अर्थ यदि, यह तो यदि एतद सप्तविधम अन्नम उक्तम क्षणमात्रमपि न कुर्यात प्रज्ञया कर्मभिश्च ततो विच्छिद्येत भुज्यमानत्वात् सातत्येन क्षीयेत हि। यद मंत्र में है यद्धेतत, यद का अर्थ कहते हैं यदि, यह यदि एतद, एतद अर्थात सप्तविधम अन्नम उक्तम जो कहा गया, क्षण मात्रमपि न कुर्यात एक क्षण भी अगर उसका उत्पन्न नहीं कराएगा तो प्रज्ञया कर्म भिश्च उपासना कर्म के द्वारा अगर न करेगा तो विच्छिद्येत उसका तो अंत हो जाएगा, वो अन्न अंत हो जाएगा। क्यों भुज्यमानत्वा सातत्येन, सातत्यम सर्वदा, सर्वदा वो खाया जा रहा है इसलिए क्षीयते हो, वो तो क्षीण हो जाएगा, इसलिए सर्वदा उसको बनाता भी है सृष्टि करता है। टीका में अन्वय व्यतिरेक सिद्धम हेतु निगमयति अर्थात सर्वदा उत्पन्न करता है इसलिए अक्षिति रहा, उत्पन्न नहीं करेगा तो क्षीयते हो, अन्वय व्यतिरेक दोनों प्रकार के कह दिया। तस्माद इति भाष्य में तस्माद यथा एव अयम पुरुषो भोक्ता अन्नानां नैरंतर्येण यथा प्रज्ञम यथा कर्म च करोति अपि, तस्माद यथा एव अयम पुरुष भोक्ता, जैसे ये पुरुष भोक्ता हो गया अन्नानां अन्नों का, नैरंतर्येण निरंतर जैसा ये अन्न का भोक्ता हो गया पुरुष, इसी प्रकार की नैरंतरियण का अन्वय दोनों पार्श्व में होगा। इसी प्रकार नैरंतरियण यथा प्रज्ञम यथा कर्म च करोति अपि, सृष्टि भी करता है। जैसे नैरंतरियण भुंगते इसी प्रकार के नैरंतरियण सृजते, सृष्टि भी करता है। टीका में तथा यथा प्रज्ञमिति पठितव्यम्। भाष्य में दिया ना अन्नानाम नैरंतरियण, उसके आगे तथा ले लेना है, क्योंकि प्रथम दिया यस्मात् यथैव अयम् पुरुषो अन्नानाम भोक्ता अन्नानाम नैरंतरियण, आगे तथा इसी प्रकार की जैसे उपासना जैसे कर्म उसी के आधार पर बनाता भी है। टीका में साध्यम निगमयति तस्मात्, भाष्य में तस्मात् पुरुषो अक्षिति ही सातत्येन कर्तृत्वात्, इसलिए पुरुष ही अक्षिति अक्षय कारण हुआ, अन्न का अक्षय कारण पुरुष हुआ। क्यों? सातत्येन कर्तृत्वात्, हमेशा बनाता ही रहता है। टीका में अक्षय हेतु सिद्धे फलितम आह, पुरुष अभी अक्षय का हेतु हो गया, अन्न का अक्षय उसमें कारण हो गया पुरुष, सिद्धे ये सिद्ध होने से फलितम आह। भाष्य में तस्माद् भुज्यमानानि अपि अन्नानि न क्षीयन्त इत्यर्थः, प्रश्न क्या था, कस्मात् तानि न क्षीयमानानि अद्यमानानि सर्वदा, तो क्यों नहीं हो जाते हैं, उत्तर देते हैं तस्मात्, इसलिए भुज्यमानानि अपि अन्नानि, अन्न सब खाए जाने पर भी न क्षीयन्ते, क्षय नहीं होता है। टीका में आगे मंत्र है स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, आगे मंत्र है, तो टीका में कहते हैं धिया धिया इत्यादि श्रुते है स ही इदम इति अत्र उक्तम परिहारम प्रपंचयन्त्याः सप्तविधान्नस्य कार्यत्वात् प्रतिक्षण ध्वंसित्वेऽपि पुनः पुनः क्रियमाणत्वात् प्रवाहात्मना तदचलम् मन्दाः पश्यन्ति इति अस्मिन् अर्थे तात्पर्यम् आह। धिया धिया जनयते स ही इदम अन्नम्, पूरा वाक्य है इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति का स ही इदम मंत्र है, स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, ये जो स ही इदम इसी अंश के द्वारा इति अत्र उक्तम परिहारम स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, ये परिहार हो गया किसका, प्रश्न का, प्रश्न था कस्मा तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, तो उक्तम परिहारम वो जो परिहार कहा गया था उसको प्रपंचयत्या प्रपंचयन्त्याः प्रपंचयंती श्रुति उसका षष्ठी हो गया प्रपंचयंत्या, ये सत्री होकर के गीप हो गया प्रपंचयंती, तो श्रुते है प्रपंचयंत्या समानाधिकरण है। सप्तविध अन्नस्य कार्यत्वात् प्रतिक्षण ध्वंसित्वेऽपि, सात प्रकार के अन्न कार्य हुए, जो कार्य होगा कृतकम होगा तद अनित्यम, प्रतिक्षण ध्वंस होने पर भी पुनः पुनः क्रियमाणत्वात् फिर वो भोग काल में भी बनाता है सर्वदा बनाता है, होने से प्रवाहात्मना तद अचलम, प्रवाह रूप से वो अचल, वैसा मंदा पश्यन्ति अचल नहीं है, चलता है किंतु सर्वदा मतलब कभी क्षय नहीं हो जाता है, तो किंतु चलता है, इसलिए कहते हैं मंदा पश्यन्ति, मंद लोग देखते हैं अचल जैसा, इति अस्मिन् अर्थे तात्पर्यम, तात्पर्यम श्रुते है, श्रुति का तात्पर्य आह, तो श्रुते है का एक विशेषण हो गया प्रपंचयंत्या, विस्तार करने वाली जो श्रुति उसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में। अतः प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़ सर्वो लोक साध्य साधन लक्षण क्रिया फलात्मक, अच्छा संगत ये लंबा वाक्य है, यहाँ तक देखेंगे। अतः इसलिए अतः का अर्थ नानव टिप्पणी में कह दिए अन्नानाम अक्षयत्वात्, ये अन्न अक्षय नहीं होते हैं क्योंकि ये बनाता रहता है। प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़, प्रज्ञा प्रज्ञा उपासना क्रिया इसका प्रबंध प्रबंध समुदाय ये सब में आरूढ़ आरूढ़ अर्थात उठा हुआ है। टीका में दिया प्रबंध क्रियाभ्याम हेतुभ्याम, प्रबंध और क्रिया ए प्रज्ञा क्रियाभ्याम प्रज्ञा प्रज्ञा उपासना क्रियाकर्म उपासना क्रिया ये दोनों हो गए हेतु, ये दोनों हेतु के द्वारा लक्ष्यते क्या कहते हैं, लक्ष्यते का अर्थ व्यावर्त्यते निष्पाद्यते यह प्रबंध समुदाय, प्रबंध का अर्थ समुदाय, प्रज्ञा क्रिया के द्वारा लक्ष्यते अर्थात दिखाया जाता है कि ये समुदाय अर्थात ये चलता ही रहता है, समुदाय विद्यमान है समुदाय। तद आरूढ़, तद आरूढ़ भाष्य में है आगे प्रबंधारूढ़, तो प्रबंध का अर्थ हो गया समुदाय। तो ये समुदाय ये किस चीज का समुदाय, कहते हैं कि प्रज्ञा और क्रिया ये दोनों हेतु हो गए, ये दोनों हेतु से जो बनेगा ये अन्न, तो ये अन्न इनका ये जो समुदाय ये अर्थात प्रबंध रूप से अर्थात ये चलता रहेगा, इसी प्रबंध में आरूढ़ होगा कौन, सर्वलोक, अर्थात ये अन्न को बनाने में लगा रहेगा सर्वलोक। प्रबंध समुदाय तद आरूढ़ तदात्मक सर्वलोक, तो अर्थात तदात्मक अर्थात उसी में तात्पर्य रख करके वो लगा रहेगा सर्वलोक। चेतन अचेतनात्मक द्वैत प्रपंच, अच्छा अच्छा अच्छा, चेतन अचेतनात्मक द्वैत प्रपंच ये इसी प्रबंध में आरूढ़ हुआ, अर्थात ये सप्तान्न में आरूढ़ हुआ, अर्थात ये द्वैत चेतन और अचेतन ये पूरा जगत ये सप्तान्न में ही आश्रित होगा। अचेतन कहा गया ना वो जो अग्निहोत्र में दधि पय इत्यादि व्यवहार करता है, इसी से पूरा जगत बनता है, तो इसलिए ये पूरा जो अचेतन पदार्थ ये भी इसी में ही आश्रित है, इनका कारण है। द्वैत प्रपंच साध्यत्वेन साधनत्वेन च वर्तमान, उसमें कुछ साध्य हो गया कुछ साधन हो गया, द्वैत प्रपंच ये द्वैत प्रपंच कहाँ से आ गया, कहते हैं ये सात अन्न से ही आए वर्तमान। ज्ञान कर्म फलभूत, तो ये ज्ञान कर्म ये इनका फल ये हो गया, ये पूरा जगत हो गया। क्षणिको भी नित्य एव रक्षते, ये जगत क्षणिक होने पर भी नित्य जैसा दिखता है। क्षणिक कहने का अर्थ है कि अर्थात ये नाशवान है, होने पर भी नित्य जैसा दिखता है, क्यों, अक्षिति वो प्रबंध में आरूढ़ हुआ है ये जगत, ये सात अन्न रूप को जो प्रबंध ये कहाँ से आता है, कहते हैं प्रज्ञा कर्म से बनाता है पिता, तो प्रज्ञा कर्म से बनाया सात अन्न उसमें पूरा जगत आरूढ़ हुआ और सर्वदा प्रज्ञा कर्म चलता रहता है, इसलिए जगत नित्य जैसा लगता है। अच्छा, ये जगत का अभी स्वरूप कहना आरम्भ करते हैं। तत्र हेतु हो, तो ये अर्थात ये जगत ये ऐसे नित्य लगता रहता है, क्यों, कहते हैं कि सात अन्न में आरूढ़, क्यों, कहते हैं सर्वदा बनाता रहता है, ये सब हेतु कहते हैं। संघत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवस्टब्धत्वात्, अनेक प्राणी कर्म वासना उनका संतान प्रवाह, उस प्रवाह के द्वारा अवस्टब्ध अवस्टब्ध अवरुद्ध ये जगत प्राणियों का कर्म वासना के द्वारा बंधा हुआ है, इसलिए जगत ऐसे दिखता रहेगा वो चलता रहेगा। क्षणिक ये बंधा हुआ है किंतु क्षणिक अशुद्ध, अशुद्ध अर्थात ये जगत अशुद्ध अशुद्ध कामादि युक्त, असार ये जगत का सब विशेषण, अवस्टब्ध ये धातु है, स्टभी है, स्टभी धातु है, और सौत्र धातु है जो स्तंभ, वो तो सौत्र धातु है, स्टभी है धातु, स्टभी को आदेश प्रत्यय होने से स्तंभ बन जाएगा, स्तंभ, हाँ वही उपस्तंभ वही अर्थात स्टभी होने से इदित न होगा, और नहीं तो धातु भी स्तंभ है, स्तंभु जो कहते हैं, तो वो धातु वो तो सौत्र धातु है, किंतु स्टभी वो तो सर्वत्र प्रयोग होगा। क्षणिक अशुद्ध असार, अशुद्ध है कामादियुक्त है ये संसार, कामादियुक्त इसलिए असार, असार अर्थात इसमें कोई सार नहीं है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवमवतारयन् सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद् व्यासं।